Zaczynamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 9 lutego, minęła 10. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Polityka bezpieczeństwa będzie priorytetem polskiej polityki zagranicznej w tym roku, zapowiada szef MSZ-u w czasie expose w Sejmie. 6 osób zatrzymanych w sprawie wyłudzeń kredytów na ponad 100 milionów złotych z wołomińskiego SK Banku. W Niemczech rośnie liczba ataków na policjantów. Rząd w Berlinie chce zaostrzenia kar dla sprawców. A na początek Sejm, gdzie trwa expose szefa dyplomacji o celach polskiej polityki zagranicznej w tym roku. Informacji Witolda Waszczykowskiego słuchają prezydent, premier i posłowie. Na miejscu jest nasz reporter. Połączymy się z nim za chwilę. Teraz kolejne tematy w serwisie Trójki. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 6 osób w związku z wyłudzeniem ponad 100 milionów złotych z SK Banku w Wołominie. Wśród zatrzymanych są m.in. przedsiębiorcy i rzeczoznawcy majątkowi, którzy są podejrzani o zawyżanie wyceny nieruchomości będących zabezpieczeniem udzielanych kredytów, informuje rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Zatrzymania te mają związek ze śledztwem dotyczącym wyłudzeń kredytów w SK Banku w Wołominie. Jak się okazało, te 6 zatrzymanych osób wyłudziło 9 kredytów na łączną sumę przekraczającą 100 milionów złotych. Wszystkie te zatrzymane przez CBA osoby trafiły do prokuratury regionalnej w Warszawie. Tam usłyszą zarzuty wyłudzenia. Według CBA spółki po otrzymaniu kredytów nie spłaciły ich, a otrzymane pieniądze zostały wykorzystane niezgodnie z zawartymi umowami kredytowymi. Prowadzący śledztwo nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Szefowa unijnej dyplomacji leci dziś do Stanów Zjednoczonych. Federica Mogherini ma rozmawiać m.in. z amerykańskim sekretarzem stanu Rexem Tillersonem. O szczegółach Beata Płomecka. To będzie pierwsze spotkanie szefów dyplomacji Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych od zaprzysiężenia prezydenta Donalda Trumpa. Federica Mogherini ma spotkać się także z prezydenckim doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego, doradcą do spraw handlowych oraz z grupą senatorów. Przesłaniem ma być dialog i próba znalezienia wspólnego języka w sprawach, w których Unia i USA mogą współpracować, a także rozmowa na tematy, w których są różnice. Syria, sytuacja na Ukrainie, relacje z Rosją, proces pokojowy na Bliskim Wschodzie oraz migracja i zmiany klimatyczne to tematy rozmów szefowej unijnej dyplomacji podczas wizyty w USA. Dochodzi do niej, kiedy w niektórych europejskich stolicach niepokój i krytykę wywołało kilka wypowiedzi i decyzji amerykańskiego prezydenta. Chodzi o wprowadzony zakaz wjazdów dla migrantów i uchodźców, krytykę NATO i sugestie dotyczące możliwości złagodzenia tonu wobec Rosji. Beata Pchołęcka, Polskie Radio, Bruksela. Wracamy teraz do Sejmu, gdzie swoje expose przedstawia szef dyplomacji. To expose o celach polskiej polityki zagranicznej w tym roku. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Powiedz, o czym mówił minister? Od godziny minister spraw zagranicznych opisuje zarówno działania polskiej dyplomacji w zeszłym roku, jak i cele na 2017 rok. Witold Waszczykowski podkreślił, że jego zeszłoroczne wystąpienie było wypełnione wieloma obawami. Ale minister Waszczykowski podkreślił, że polska dyplomacja przez miniony rok zrealizowała założone cele. Po upływie 12 miesięcy śmiało możemy powiedzieć, że Polska stała się bardziej bezpieczna. Pozytywnej dynamiki nabrała i polityka wobec najbliższego sąsiedztwa, w tym wobec Europy Wschodniej. W samej Unii zaś, w debacie na temat przyszłości projektu europejskiego, nasz głos jest słyszalny, a nasze argumenty brane pod uwagę. Szef MSZ zaznaczył, że nowe wyzwania są podobne jak w poprzednim roku, ale mają nowy wymiar w relacjach z Rosją. Minister zaznaczył, że Polska nie dopuści na dzielenie naszego kontynentu na strefy wpływów. Nigdy więcej Jałty i Monachium, powiedział minister. Zaznaczył, że polskie spojrzenie na kryzys migracyjny w Europie jest obecnie w Unii Europejskiej dostrzegane, a Polska w tym roku będzie dalej starać się wzmocnić nasze bezpieczeństwo. Tyle na razie. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za tę informację. Do sejmowego expose szefa MSZ-u będziemy wracać oczywiście w kolejnych serwisach Trójki. Niemiecki rząd chce surowiej karać za ataki na policjantów. Przyjął projekt nowelizacji kodeksu karnego, zaostrzając kary za rękoczyny wobec policjantów, pracowników pogotowia ratunkowego i innych funkcjonariuszy państwowych atakowanych podczas wykonywania obowiązków. Sprawcom będą grozić kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Liczba ataków na funkcjonariuszy państwowych za naszą zachodnią granicą rośnie. W 2015 roku odnotowano ponad 64 tysiące ataków na stróży prawa. 2 lata wcześniej 59 tysięcy. Chiny rozpoczną pobieranie na granicach odcisków linii papilarnych. O zmianach, które dotyczyć będą głównie zagranicznych turystów, nasz korespondent.

by her side. Oh, all the times I knew we couldn't cope. They said that is her time. No, 'tis inside. I kept the feelings close. Samfa, płyta tygodnia w programie trzecim. Dziś płyta dla pani Eweliny z Wieliczki i dla pana Marcina z miejscowości Łęki Dolne. Życzę państwu przyjemnego słuchania. No a płyta powróci do nas jutro w programie trzecim Polskiego Radia. Teraz sięgamy po kolejną płytę z zestawu obowiązkowego w programie Do Południa. Oh, please do come. rather it's the tops I gain for men. Are they Zaproszenie teraz w programie trzecim do programu trzeciego, czyli do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tym razem na audycję Cogito Ergo. Rozdajemy już dziś, ta audycja dopiero 16 lutego, ale spodziewamy się, że zainteresowanie będzie bardzo duże. Otóż gościem tej audycji będzie Krzysztof Zanussi. No i ta audycja, jak powiedziałem, 16 lutego o 19. Gdyby ktoś z Państwa chciał być świadkiem tej audycji i spotkać się z panem Krzysztofem Zanussim, no to zapraszamy. Proszę dzwonić 2 2 i 7 3. Choice to be happy together. We have achieved so much more than you possibly thought we could. Well, now you see it. You can achieve anything, just remember, no, I ain't team. There's 2 million. A to akurat formacja, której płyty warto mieć w zestawie codziennym. To był zespół Biffy Clyro. Sięgnijmy po jeszcze jedną płytę przygotowaną na dziś, Manic Street Preachers. Is it to be unknown? 26 minut po 10, jeszcze przed godziną 11. Przypomnę Państwu o tym, bo to jest nowa pozycja, która pojawia się od niedawna. Otóż jeszcze przed godziną 11 Henryk Sytner, jego gość, spotkają się z Państwem i opowiedzą o czymś bardzo ważnym, o czym często zapominamy. Ci z Państwa, którzy szusują na natach, mianowicie opowiedzą o rozgrzewce na stoku. To przed 11 dzisiaj u nas. Teraz płyta zespół Jazz Rotal. If you will, but that just won't do. I, for one, would rather follow soft eruptions. I'll take the easy line, another sip of wine. And if I ignore the face you wore, it's just a way of mine to keep from flying colors. Oh, don't lay your bait while the whole world waits around to see me shoot you down. It's all so sad. All so predictable, and we know it. Dobrze jest czytać Państwa miłe listy o zespole Jazz Rotale. No tak, my tu na Myśliwieckiej staramy się pamiętać o takich rzeczach. Zespół Porter Band. Już mówię i na nic nie czekam, bo wczoraj czekałem i potem zapomniałem. Otóż codziennie po 13 w programie trzecim program przygotowuje i przedstawia Tomasz Żonda. To jest muzyczna poczta UKF. I Tomek czeka teraz na Państwa propozycje do listy. Jeśli mają Państwo takie ukochane utwory, ukochane płyty, które sądzą Państwo, że powinny się pojawić i powinniśmy ich wspólnie po 13 posłuchać, proszę napisać. Adres ukf@polskieradio.pl. Dziś muzyczna poczta jak zwykle po 13. No a teraz cóż my tam mamy? Jeszcze jedna płyta. Help me get in touch with

No tak, to jeszcze jak szykowałam ten film, to sparafrazowałam tytuł Braci Coen i wydawało mi się, że byłby adekwatny do tej opowieści i do sytuacji zresztą skądinąd starych kobiet w Polsce. Czy kobiet może w ogóle w Polsce, ale starszych już na pewno. Ta przezroczystość, o której pisała Olga, tutaj jest wyrażona chociażby w tym, już nie mówię o tym, że ta Duszejko wszystkich irytuje, tych mężczyzn, którzy mają władzę, ale na dokładkę oni nawet nie są w stanie się na niej skupić. Skupić na tyle, żeby wysłuchać, co ona mówi i skupić na tyle, żeby nawet zapamiętać, jak się nazywa. I to jest no taka personifikacja niejako tego stosunku ogólnego bardziej. Jak mnie pytano, jak próbowałam pitchować ten film, co było trudne i trudno nam było zebrać na to pieniądze również dlatego, że bardzo trudno było powiedzieć, co to właściwie jest. To mówiłam, że to jest anarchistyczny, ekologiczno-feministyczny thriller z elementami czarnej komedii. No i tak zostawmy już. No, zainspirowała mnie powieść Olgi i jak przeczytałam tę powieść, bo czytam regularnie jej powieści, jak się ukazują, to pomyślałam, o, z tego wyjątkowo, jak na Olgi powieści, bo opowiadania się do tego nadają wspaniale, mógłby być film. No i ja pomyślałam, rzeczywiście, właściwie warto by spróbować, dlaczego nie? I tak poczułam także, że to jest ten moment. Też szukałam jakiegoś tematu do filmu polskiego, w którym gdzieś by się wyrażało coś, co mi się wydaje jakąś istotną sprawą naszą, taką powiedziałabym duchowo-cywilizacyjną. I dopiero wgłębiając się w to coraz bardziej, sobie zdałam sprawę z tego, że pod pozorami tego gatunku takiego kryminalnego trochę się kryją bardzo, bardzo wiele, bardzo różnych, bardzo złożonych pytań i czasem bardzo niewygodnych pytań dla mnie samej i jako twórcy, jako człowieka, jako obywatela i jako kobiety, no różnie. No i potem rzeczywistość zaczęła gdzieś tam galopować koło nas i w międzyczasie jak ten długotrwały bardzo proces tworzenia filmu, bo to trwało 4 lata, się skończył, no to się nagle okazało, że jesteśmy w bardzo jakimś takim gorącym temacie i że taki klasz cywilizacyjno-polityczny, który się teraz odbywa w wielu krajach między, powiedzmy, tradycją a nowoczesnością, że on się odgrywa na tym polu sytuacji i praw kobiet, a z drugiej strony ekologii, czyli między innymi sytuacji i praw zwierząt, albo w ogóle w stosunku do planety, do natury, do tego, do jakiego stopnia mamy prawo ją wykorzystywać i niszczyć i do jakiego stopnia ona się może na nas zemścić. No więc nagle żeśmy się znaleźli w jakimś takim, powiedziałabym, oku cyklonu, no i zobaczymy, co z tego wyniknie. A jak będzie ze światową dystrybucją Pokotu? Czy to zależy od Berlina? No i czy też Amerykanie są już zainteresowani? No to zależy od Berlina, oczywiście. Ten Berlin jest ważny, że to jest takie pierwsze okno tego filmu na świat. Jeżeli będzie tam dobrze przyjęty, no to na pewno zaistnieje. Nie mówiąc o tym, że on ma paru koproducentów, więc już w tych krajach koprodukcji wiadomo, że wyjdzie, już ma dystrybucję w tych krajach. Zalety tylko produkcji, fakt, że film ma swoich tatusiów w tych poszczególnych krajach. No i mam nadzieję, że się uda nam sprzedać. Sprzedaję go Beta Film i oni sprzedawali moje dwie ostatnie rzeczy, znaczy W ciemności i Gorejący krzew. No i dobrze to poszło bardzo, więc też mam nadzieję, że tutaj również to się jakoś uda. No i Amerykanie no, chcą to zobaczyć. Na pewno Sony Classic, którym jestem związana od wielu lat, bo oni dystrybuowali Europę. Znaczy pod innym szyldem, a to są ci sami ludzie, Michael Barker i Tom Bernard. No i oni są bardzo ciekawi tego filmu. Nikomu się nie pokazywali na razie. Dystrybutor międzynarodowy zdecydował, że poczekamy na Berlin. Zresztą nie wierzą, że tam będzie dobry nastrój. No zobaczymy. Nigdy nie wiadomo tak naprawdę. Z Agnieszką Holland rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a laureatów festiwalu w Berlinie poznamy 18 lutego. Still want more. Hey, into the abyss with a Przypominam jeszcze raz wszystkim tym z Państwa, którzy uprawiają amatorsko narciarstwo, że już niebawem Henryk Suttner i kilka słów o tym, jak się rozgrzewać na stoku. Natomiast teraz płyta, która też jest w miarę nowa, też dotarła pod koniec stycznia do radia. Zespół znany słuchaczom programu trzeciego nazywa się Chrome Molly. I to jest zespół, który teraz świadomie zarejestrował taką płytę, oni o tym mówią, że chcieli, żeby to zabrzmiało tak, jak brzmiały rockowe zespoły w latach 80. Czy im się udało? Chrome Molly. Rising from the Polubiłem tę płytę, Crom Molly, tak nazywa się zespół, bo jest to taka przyjemna wycieczka w przeszłość na początku 2017 roku. Za 7 minut 11. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Mówiliśmy już, jak trenować przed narciarskimi wyjazdami, kiedy rozpocząć przygotowania i jak ćwiczyć. Dziś opowiemy o rozgrzewce na stoku. Nie można o niej zapominać, chcąc uniknąć kontuzji. Od czego zacząć? Instruktor wykładowca Ludwik Żukowski. No, chyba zacząć od tego, iż nie wolno o niej zapominać. Rozgrzewka jest niezbędnym elementem jazdy, w szczególności gdy wyjeżdżamy pierwszy raz na górę i czy to wyjeżdżamy gondolą, czy krzesełkiem, czy stojąc na orczyku, jesteśmy zastygnięci. A zatem ja muszę powiedzieć, że swoim uczniom polecam, aby jeszcze w trakcie wyjeżdżania na górę starali się statycznie napinać mięśnie. Czyli, na krzesełku też? Tak, na krzesełku to w ogóle jest bardzo łatwo, dlatego że można sobie wyobrazić, że staramy się unieść stopy z nartami do góry, napinając mięśnie brzucha i mięśnie pośladkowe. Wobec tego jest to bardzo dobry rodzaj rozgrzewki. Ale warto rozgrzewać się, mówię, jadąc na górę. Gdy już dojedziemy na szczyt stoku, z którego zamierzamy zjeżdżać, to trzeba tak powiedzieć. Bardzo z jednej strony mnie cieszy, jak widzę polskie grupy, czy w Polsce, czy poza polskimi granicami, które pod wodzą instruktorów Sitnu ćwiczą, naprawdę ćwiczą, czyli robią prawdziwą rozgrzewkę wielominutową, w której rozgrzewamy po kolei wszystkie partie mięśni. Głównie strasznie ćwiczenia rozciągające? Nie. Tutaj głównie chodzi o to, aby przed zjazdem nasze mięśnie miały właściwą temperaturę, temperaturę roboczą. Zjeżdżanie w dół jest czymś w rodzaju podnoszenia ciężarów, a zatem musimy wytrzymać za pomocą swoich mięśni przeciążenie, które następuje, gdy zjeżdżamy w dół. I musimy sterować wobec tego te mięśnie, które służą do tego, aby robić jedno i drugie, muszą być ciepłe, muszą być nawet gorące przy rozpoczęciu tego ćwiczenia. Natomiast na górze na pewno mamy zimno. Wobec tego musimy przede wszystkim przeciwdziałać temu zimnu, a zatem aktywnie się ruszać. Czy te wszystkie ćwiczenia na nartach? Czy odpinamy narty i ta rozgrzewka jest... Prawidłowa rozgrzewka jest dwuelementowa. Jeden etap tej rozgrzewki powinien przebiegać bez nart, bo już wpięcie się w narty powoduje, że ilość naszych ćwiczeń jest ograniczona. Tymczasem, czy będziemy wszystko jedno bawili się, jak to z dziećmi praktykujemy, w berka dla rozgrzewki nawet, tak? Czy będziemy robili jakiekolwiek ćwiczenia z kijkami, to o wiele wygodniej i więcej takich ćwiczeń możemy robić bez nart. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? To treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Zapraszamy do reklamy.